राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2058 16 अप्रैल 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीता प्रेस गोरखपुर राम सबसे अपना कुटुंब प्यारा लगता है। हमारा कुटुंब है, हमारे माँ है, बाप है, भाई है, बंधु है, ये हमारे हैं। ऐसे वास्तव में हमारे भगवान है। ईश्वर से जीव विनाशी तो हम खास भगवान के बेटा है। हमारा प्यारे से प्यारा भगवान होना चाहिए। माता दाता पिता माँ, माता भी भगवान, पिता भी भगवान, पिता दाता भी भगवान, दामा भी भगवान, माँ भी भगवान, बाप भी भगवान। हमारे सबसे अधिक नजदीक से नजदीक प्यारे कौन है कि भगवान है। भगवान से प्यारा नजदीक कोई और है नहीं, संभव नहीं है। हमारा प्रिय भगवान है। भगवान से अगर दूर हो गए और जो हमारा नहीं है, हमारे मिलता है विशुद्ध है, उनको हमारा मान लिया तो कितनी अनर्थ ही बात हो गई। जो मिलता है विशुद्ध जाता है वो हमारा कैसे? मिलता है विशुद्ध जाता है वो हमारा कैसे होगा? और ठाकुर जो विशुद्ध है ही नहीं, कभी किसी प्राणी से विशुद्ध नहीं, किसी प्राणी से। कोई ऐसा नीच हो, अच्छा हो, मंदर हो, सब ऊंचे से ऊंचे महात्मा प्रेमी भगवान के तत्व के जीवन मुक्त और अतरंग प्रेमी ऐसे भगवान उनमें भी वैसी रहते हैं। और दुष्ट से दुष्ट, पापी से पापी, घोर पापी, उसमें भी भगवान वैसे ही रहते हैं। भगवान अपने तरफ से जैसे वियोग होते ही नहीं। ऐसा कुटुंब भी कौन मिलेगा? ऐसा कुटुंब मिलेगा नहीं, कोई कोई नहीं मिलेगा संसार में। सब जगह भटक लो, ऐसा कुटुंब नहीं मिलेगा। माता दाता पिता माँ भी वही है, दाई भी वही है, पिता माँ दादा भी वही है, पिता भी वही है। पिता मत्स्य रख दो, माता दाता पिता माँ वैद्यम पवित्र ओंकार रेख साप रेख दीक्ष गतिर भरता प्रभु शासी निवास शरण सुन प्रभु प्रलय स्थानम निधानम भीष्म भ्यम। और अगर तपा में हम वर्षम निगरना में उस सब से अमृतम से मृत्यु से सद सत्ता सदा सदा हमें, ऐसा कोई है? संभव नहीं ऐसा कोई है। सदा सदा हमें, सद भी मैं हूँ, असद भी मैं हूँ, मैं ही हूँ सब कुछ। ऐसा अपना कुटुंब भी, ऐसा प्यारा कोई मिलेगा नहीं। माता दाता पिता बा पिता उमा राम सब हेतु जग माही गुरु पितु मातु बंधु को नहीं। राम के समान हमारा हित करने वाला, हमारे नजीक रहने वाला, हमारा सदा साथ रहने वाला कोई माता पिता भी नहीं, गुरु पितु मातु बंधु को नहीं। साथ में रह सकते ही नहीं, भगवान दूर होते ही नहीं, होते नहीं, हो सकते ही नहीं। भगवान बल लगाओ तो भगवान बल नहीं है। हम कह देंगे आप अलग हो जाओ, नहीं हो सकते, अलग हो ही नहीं सकते। जो सब जगह परिपूर्ण है, हमारे से अलग कैसे हो जाएंगे? ऐसा नजीक हमारा कोई नहीं है। भगवान के समान उमा राम सम हेतु जग माहे गुरु पितु मातु बंधु तब राय कोई नहीं। एक बात ही पकड़ है कि भगवान मेरे है, मेरे माँ बाप और भाई बंधु कुटुम्बी धन संपत्ति वैभव विद्या वैभव जो कुछ है हमारे भगवान है। निहाल हो जाती कई कुटुम्बी बनो कोई कुटुम्ब ठहरेगा नहीं, कोई कुटुम्ब साथ होगा नहीं, अब साथ रह सकता नहीं, कैसे हो जाएगा वो अपना कैसे हो जाएगा। थोड़ी थोड़ी बात के बीच में सब छूट जाते हैं, जैसे धागा उगा होता कच्चा धागा टूटते शब्द भी नहीं होता, कच्चा धागा पक्का डोरा भी नहीं है। भगवान के साथ संबंध ऐसा है कि कभी दूर हो सकता ही नहीं, संभव ही नहीं। भगवान से दूर हो जाए ऐसे होना संभव है ही नहीं, तो हमारा भगवान के समान किसी के साथ साथ नहीं है। तो प्रार्थना ये है भाइयों से बहनों से सबसे कि भगवान हमारे भगवान हमारे भगवान हमारे है, माँ है बाप है भाई है बंधु है कुटुंब ये संबंधी है, हम एव सर्वम मम देव देव, मैं सब कुछ आप ही हो। ऐसे भगवान को भी अपना नहीं मानोगे किसको अपना मानोगे, ऐसा कोई अपना है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव नहीं, हो सकता ही नहीं। भगवान के समान अपना कोई हो सकता ही नहीं, संभव ही नहीं है, कैसे हो जाएगा बता। हमारा कैसे हो जाएगा, हो सकता ही नहीं, कभी नहीं हो सकता। मीरा भाई ने यही बात कही, मीरा भाई की विलक्षण बात यही है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई दूसरे प्राण है, को मन है, को इंद्रिया है, को बुद्धि है, कोई अहंकार है, कोई नहीं मेरा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई। शरीर मीरा भाई का तल्लीन हो गया, शरीर नहीं है, शरीर भगवान संबंध नहीं, भगवान और कोई मेरा नहीं, मेरे तो मेरे भगवान दूसरा न कोई, मेरे भगवान है। कम से कम एक बात मान लेनी चाहिए कि भगवान हमारे हैं, हमारे हैं, हमारा कोई हो सकता है, ऐसे ही छूट जाएगा, शरीर छूट जाएगा, मन छूट जाएगा, बुद्धि छूट जाएगी, ये सब अहंकार ये सब प्रगतिकारी, मन बुद्धि अहंकार आदि सब प्रगतिकारी प्रगति का, मैं अंश हो जीव लोग है, जीव दर्शनार्थ मेरा अंश है, ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतना हमारे केवल भगवान है, केवल भगवान मेरे है। बाप को माँ को कोई जानते नहीं, केवल मानना है तो केवल मानना है तो भगवान को ही अपना मानो, मुझे केवल किसी कोई मानना है अपना तो भगवान के समान नजीक कोई नहीं है, सब दूर है, दूर हो जाए से मिलते भी होते, मिलते भी जाते, मिलते भी जाते, नए नए जन्म होते हैं तो नए बाप और माँ मिलते हैं, नए। ठाकुर जी को तो वही है, कहीं जाओ, कहीं जाओ आप, भूलोक चले जाओ, स्वर्ग चले जाओ, नर्क चले जाओ, ऊंचे नीचे कहीं जाओ, भगवान हमारे हैं। भगवान को ही अपना मानना है और हमारा कोई हो सकता नहीं, सामर्थ्य नहीं किसी में, हमारा होने की सामर्थ्य भगवान में है, भगवान हमारे, केवल भगवान हमारे, हमारे मन बात है। मेरे तो इधर उपवास दूसरा न कोई, ना शरीर है, ना प्राण है, ना मन है, ना बुद्धि है, ना इंद्रिया है, ना अहंकार है, दूसरा न कोई। अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड में अपनी तिल जितनी चीज भी अपनी नहीं है, भगवान पूरे के पूरे अपने, पूरे पूरे भगवान, भगवान पूरे पूरे हमारे हमारे। मस्त रहो, मस्त भगवान ने हमारे भगवान सर्व गुहितम शास्त्र बताया, सर्व गुहितम माम एकम शरणम ब्रज, माम एकम शरणम ब्रज, सर्व गुहितम शास्त्र सबसे गोपनीय शास्त्र, सर्व गुहितम शब्द एक बार आया है, सर्व गुहितम वो ये श्रृणवे परमम वचन श्रोषिमे दिन्तित्वम श्यामिते एकदम मन मना भवे ज्ञान वाख्या सर्व गुहितम गुहिया तर कह दिया, ज्ञान कह दिया, पर सर्व गुहितम अत्यंत गुहतम, अत्यंत गुहतम सर्व गुहितम तरफ तम पर तम तरफ स्मृति होता है, दो में श्रेष्ठ तरफ होता है, सब में श्रेष्ठ तम होता है, सर्व गुहितम परम सर्व गुहितम सबसे अत्यंत गोपनीय बात है, अंतिम बात है, अंतिम निर्णय है, आज सुबह दर्शन में अंतिम है, तो अंतिम बात है ये, सर्व गुह तमम गुहे श्रुमे परम, श्रुमे परमम बच परम बच, भगवान नाम में मेरे भगवान है, कैसी बढ़िया बात है, सब सबसे सार सब शास्त्रों का भगवद गीता का सब सार, अंत में समाप्ति करी सार बताए, सार सर्व गुणित हो गया, सर्व गुहितम भूय श्रुमे परमम वच, श्रुमे परम वच पहले भी कहा है, तो पहले भी मनमना भाव में पहले भी कहा है, सर्व गुहितम है, गुहितम गुहितम ये शब्द आए, सर्व गुहितम शब्द एक बार, एक बार गीता भर में एक बार कहा है, सर्व गुहितम भूय श्रुमे परम वच, भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे हैं, समझ में आवे ना आवे तो भी गीता जी की बात हमारे हितम सब एकदम बात करो तेरे हित की, तेरे कल्याण की, तेरे उद्धार की, तेरे लिए वास्तव हित की बात है। माम एकम शरणम गजर अनंत शरण हे नाथ में हम अनंत शरण अंत सर्वपा पे भी हो संपूर्ण पापा सम्भूत कर दूंगा, तू चिंता मत कर, तू चिंता कारी मत किसी तरह की कई मेरी शरण में देव श्री राम सुखदास सर्वगुयतम सुमे परम वचन संपन्न गोपन की बात परम वचन श्रेष्ठ वचन स्वरूपाप मासूच है साधन में भी है पर मासूच है सोलह अध्याय में साधन है मेरा तो मासूच और यहाँ सिद्ध करिए मेरे समझ मासूच है चिंता होती है अरे को क्या करेंगे कहां जाएंगे क्या होगा कैसे होगा कहोगे तो क्या मतलब है जिस मर्जी वाली बीमारी अपने भगवान के ऊपर निर्भर हो जाए तुम जाओ तुम्हारा काम जाने सब था निश्चिंत क्या करना है क्या नहीं करना है कहाँ जाना है कहाँ रहना है कैसा है सब आप मंत्री सोना देवी पूछा कि ये यहाँ का प्रोग्राम समाप्त करने पर कहाँ जाएंगे ये हमारे क्या पता कहाँ जाएंगे फुटबॉल होता है उसको कितने ठोकर मारेगी हमें क्या पता है हमारे पता ही जरूरत क्या है जैसी मर्जी जा भेजो अपने क्या मतलब उसे नैन देने क्या है अपने कुछ समझ नहीं कोई करी गोपाल के सब होए जो अपनो पुरुष मानत अति झूठो है सोए करी गोपाल के सब होए मैं तुम्हें इधर गोपाल दूसरा दूसरा कोई हो सकता नहीं सब मल्ले विष्णु मल्ले विष्णु मल्ले विष्णु समय क्या मतलब है मिल गया विष्णु क्या ये सत्संग में आ गया कितने हो गए फिर शरीर सब मिलने बिछने वाले धन सब मिलने बिछने वाले कुटुंब सब मिलने बिछने वाला शरीर सब मिलने बिछने वाला जमीन जायदाद सब घर सब मिलने बिछने वाला है भगवान कभी बिछुड़ते नहीं कभी अलग होते नहीं कभी अलग हुए नहीं कभी अलग हो सकते नहीं वो हमारे हैं। ये गीता जी की बात मान ले कितनी बढ़िया बात है कितनी उत्तम बात है ऐसा कोई प्रभु नहीं है प्रभु नहीं है ऐसा समर्थ कोई नहीं है भगवान वन श्रेष्ठ भी नहीं है समर्थ भी नहीं है एक भगवान एक केवल हमारे प्रभु है केवल प्रभु हमारे निश्चिंत हो जाओ निर्भय हो जाओ भगवान मेरा भाई पर्दे में रहने वाली पर्दे में ब्याही गई पर्दे में रहने वाली स्त्री जाती एक ही चली गई वृंदावन और अगर से द्वार बची कोई साथ में नहीं कहाँ रहेंगे क्या खाएंगे कहाँ सोएंगे कपड़ा मिलेगा कि नहीं मकान मिलेगा कि नहीं कोई चिंता नहीं, कोई चिंता विचार नहीं, कोई मिलेगा नहीं, कोई कहीं रखेगा कि नहीं रखेगा, शरणागति सर्वोपरि है। गीता भर में सर्व कुछ यतम सब देख ही रख एक ही दिखाया, सर्व कुछ यतम एक ही बना है, सर्व कुछ यतम होया श्रुवे परम वचन, श्रुवे परम वचन निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ, निशंक हो जाओ, निशोक हो जाओ, ना कोई शोक है, ना कोई चिंता है, ना शंका है, ना भय है। मनुष्य के धनी आदमी का स्वर्ण देने से ही निर्भय होता है, वो राजा महाराज है उसका स्वर्ण दे दिया, जिससे बढ़कर कोई हुआ नहीं, कोई है नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही चल मत है, जिससे बढ़कर है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, और सबको निर्वाते सब मामो प्रिय सब मामोजाए मेरे ही पैदा किए हुए है, सब मेरे को प्यारे है, सब मामो प्रिय सब मामोजाए मेरे पैदा किए हुए है, पैदा किए अपने में से, दूसरे चीज ला कर दूसरे घर दे, ऐसा नहीं, एक हो मैं एक ही मैं हूँ, और अनेक रूप से हो जाओ, एक ही अनेक रूप से हो जाओ, एक श्यामा इधर नजीक कौन होगा, मैं एक ही अनेक रूप हो जाओ, मैं एक ही अनेक रूप हो जाओ, मैं एक ही अनेक कोई नहीं है, एक ही है, एक ही एक ही एक ही बात है, सब प्राणियों के सब अच्छा और बंदा और भला और बुरा और अनुकूल और प्रतिकूल हो, अच्छा आचरण हो बुरा आचरण हो कुछ ही हो, एक समान सर्व देने वाले शरण है सबकी भगवान, प्रिय से प्रिय प्यारे से प्यारे अपने अपने अपने भगवान हमारे, कैसी मौजी बात है, आनंदी बात है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा नंग कोई और मिलेगा नहीं, और कोई मिलेगा ही नहीं, एक ये आनंद है, एक एक अद्वितीय है, अद्वितीय अद्वितीय, कोई है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, वो चलते ही नहीं, समझ ही नहीं। वे भगवान हमारे, प्रभु हमारे, केवल भगवान में है, केवल एक ही अनेक रूप हुए हैं। ख्याल नहीं था, याद नहीं है, इस वास्ते भगवान ने गीता में कहा नष्टो मोह स्मृति लगता। एक ही भगवान अनेक रूप हुए याद नहीं है, तो स्मृति लगता, लगता स्मृति, स्मृति दादी, दादी जी वो कहते हैं जो पहले से मौजूद है, पहले से ही मौजूद है, उसको लादी कहते हैं। हिंदी साहित्य में शब्द नहीं मिलता, लादगी इनका पर्याय हिंदी में नहीं मिलता, हिंदी में मिलता नहीं। पाई पाई नए में भी होता है, पुराने में पुराने में होता है, लादगी नए में होता ही नहीं, पुराने में होता है। पंजाबी में लंबी लंबी लंबी होता है, बीकानेर में लंबी, जोधपुर में लादी, पंजाबी लंबी और संसद में लौदा, सब हुए जब हुए शुरू हुए स्मृति लौदा लौदा। हिंदी साहित्य में लाभ ही लाभ लाभ हो गया लाभ, पर वो भी नए पुराने समय, यहाँ लादी पुराने में ही है, नए में होता ही नहीं। ऐसी बढ़िया बात है, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।